tikonde tati gonde e tapia César nayo na mitia boale na nzoto moko ebate onayo na komona pasi ya bolingo tapia César angana leli bolingo lokola mwana e Zoki bolingo ngai na zoka na ngai yoyo tatie Oh, a PMA, big money, kokanisa yo mokolo mososo kanda riposila dina kuzunga to samba kasile lote mokolo mososo mana kokanisa yo mokolo mososo kanda riposila wana na kuzunga to samba kasile lote minai Nanga wana seme kinanga opesata kie kombora ye kajavero na yamba kango mananda konanga na boboto na sombela kaye koto masanga famela ona fute la kaye te bataksi akende na koye bate na poka bila manda mbongo mara koye bate era komi pakola bototo na samwe ko samwe bana saka nina molimo Nanga yo yo oh oh, bana yo na manda na mesa tokolia, bana yo na manda epaya ya kabalo na lemba, bana yo na manda na pansa ameli melo, bana yo na manda bisika na soya lisana, amina ma yo zali solo na kiye ye. Mina yana keiko puta Koyo somboye Fatama kangisa ki Amemi yana kiti Mukanda komilia Eba nina ida monamu Mono yana kanisa ki Mamo kona benga kaya monamu Toko mimi bale Ila kisi nini Pegiti tere Ila kisi nini Mono yo Nanako, Mosuse Ute Pamanda, Banayoko Nyokomela, Masusu Yangote, Masemeki Yoko Lengela, Zoka Baku Fise, Nanamoni Banaboye, Oh oh, Ila Nana Kendele. Ubundi Langaite, Nakoli Mbisayote, Longona Maina Miso. Balak me de krokodile Bulila na yote Ezali komedi Tango linga ki yere Oye baki ke gole mbingai Nga nga Lelo na saka mine Yona ke kokuta Royo somoe Kamina ya na ye komona Oyo somoye Fatama kangisa ki Amemi ya na kiti Mukana komilia Eba nina ida monamu Mono ya na kanisa ki Mamuko na benga kaya monamu Toko mimi balere Ila kisi nili Pege titere Ila kisi nili Mwano yo Iloko kolia nanako Mosuse ute payamanda Bana yoko nyokomela Basusu ya yote Baseme kiyoko lengela Zoka bako mpise Nanamali manabule Oh, Ika nana kende Kubundi langaite Nakulimbi sayote Bala medio kokodile Ulila na yote Ezali komedi Tangali mafiere Goye ndoti te mule mbingai Tika kokosa Tika kokosa Pedeza jina kiaku Tika kokosa Wapi Jose Menga Tika kokosa Natuna Robert Kanza Tika kokosa Charlie Kimpwanzae Tika kokosa Michon Bidye Tika kokosa Zozo Masikini Tika kokosa Serko Sedumbye Tika kokosa Wapi Danzulwe Tika kokosa Michon Nyembwe Tika kokosa Izo kosa Celia declara Kubonde langaite na kolimbi sayote Longola maina miso balarme de kokodile Kole la nayote e komi lo kuta Tangali makriye voye beti ke volembi ngai Tika kokosa Kokosa, voici ton moine d'Alassé, Tika Kokosa, Alibaba Soleil, Tika Kokosa, Wapi Fantôme, Tika Kokosa, Natuna Bikemane, Tika Kokosa, Wapi Rajakula, Tika Kokosa, Jacques Dimwana, Tika Kokosa, Rali Mwana Kongo, Tika Kokosa. Tanto oro, tika kokosa. Na tene na soza po, tika kokosa. Sapina pantoe, tika kokosa. Iveta kolele, tika kokosa. Pepe ya kujie, tika kokosa. Est-ce que vous avez vu la vidéo? bien elle, à la prise des sons, la mère de la chance, oh Denise. Emilie Salomon, Afrique Nere, Ceba Africa Nero, promise Bantu, yeah. Banamoro Possongo Africa. Tipata Pomisaba of Africa Nemo. Natuna Ramana Jose Mingae. Wapingo Bafutie. Wapia Rajapuna. Petina Petit Didi Vengeleo. Wapino Apidon Zulue. Natuna Ramana Bana Parignoso. Wapio is Ebola. Wapio, Engolmeo. Wapio, Bebe Bomolo. Wapio, Cielo de Clava. La Tuna and Mana Petaja Gina Kiapue. Wapi Petina, Petina. Champi di Moana. Porte la chapelle. Vanda kana lopango otala kasezila. Tangonga na koya ina kotuna se mama. Ezalite mama loba na ngayo. Yelwa bima kuta lobi. Na kusunga motema molembie. Vanda kana lopango yotala kasezila. Tangonga na koya ina kotuna se mama. Ezalite mama loba na ngayo. Yelwa bima kuta lobi. Na kusunga, motema molembie. Likambonga ina boyaka, una boyaka e. Kobima yo kobimaka, elue. Elokonga ina kuzilaka, ipa ina yo. Uvanda na seo bosa na bumwana na yo. Kusili kukumarino memu asia libala. Sala kanokie, tubala na mama. Tubota sharufa, libala bondeko. Famina nga ya yo, famina yo yanga. Elundeko ya malata, nalembie. Vanda kana lopango yo talaka sezila. Tangonga na kuyayi, na kotuna se mama. Ezalite mama loba na ngayo, yelwa bima ki utalobi. Na kusonga, motema molembie. Likambonga ina boyaka, ona boyaka e. Kobima yo kobimaka, ewe. Elokonga ina kuselaka, epa ina yo. Uvana na seo bosana, umwana na yo. Osili koko marino memo asia libala. Sala kana kie, tobala na mama. Tobota sharufa, libala bondeko. Famina ngaya yoye, famina yoye ambaye. Kenundeko ya malata nalembie. matiti oh oh. Mbango ezalata matiti oh yo oh. Natina foto na yo mboka papa ara. Foto na yo mboka yego. Basta le langa moni ma mboka ye ye ye. Ngai moto ba mobaka. Ba mobaka nkorose elue. Yone mwana mama na Rwanda elue. Kolo twa malata yo sagie. Naba bote abanase mwa. Mai elusha lopo so sembe sembe ongo sagie mwana mama na Rwanda wo akongala lokola sanza poto salata na minza yo yo elu poto salata na bon marché elusha batinda foto na ya mboka papa ara ngai moto ba mobaka ba mobaka nkuruse elusha. Yone moninga na Mario Manga, Eloué. Véronique Manga, Wapikitida. Santa Lemba Boke Oro, Marte Masikini. Janina Melobo, Pepe Akuzi. Malou Bombo Kara, Jana Minata. Bangonde Bazala Raka. Yebi Sanga ya solo. Mai elusha loposo sembe sembe ongo sagie mwana mama na Rwanda wo akungala lokola sanza mbango ezalata matiti oyo mbango ezalata matiti ngo elusha tosombela ya monima omboka papa ara tosomba monima omboka yeo. Bati a foto na yombo ka papa ara. Biso bato babo baka. Bamo bako kuruse elue. Yone mwana mama na Rwanda elue. Kolo twa malata o sagie. Yone na babote abana semwa. Jose Menga. Pacho Muluba. Wapi kode ngolo. Otwe salata na mbinza yo yo yo elu. Poto ezalata na bon marché elusha toti na foto na yo mboka papa ara batungela yo monima elue yonde mwana mama na Rwanda elusha. mon à Joinville, José Menga. Bala kona li kambona e biti na tero, koboya ye, zoka e komi ngambo, mbongo na ye, etambu isi e moto, u anyoko loko bapumba. Papa na ye, komesa ya monene o, mama na ye, azambeto ya mosolo, basambu isi, kimobola nanga. Zalwananga ya kimobali mwasi akotisi ngai mbaloko ona likambona yebite o koboya ye zoka ekominga mbo mbongo na ye etambusi ye moto po anyokolo po bampomba. Ndaka mwasi ya tilu moko ngale laka mwasi ya motambo mwoe zoka bongo ngata koyeva yanga kimario esimite oho nakoma kolela angaye ngale ndaka mwasi ya tilu moko ngale laka mwasi ya motambo mwoe zoka bongo Mata ko yaba, yama kima vio, esimite oho, napo makole lava. Oh, shai kinkwanza Sungi sela ye mutema kuhu Mwona ngoma wae Yoka nenga zoli la yu Shai tia parti Sans se revoir Kinkwanza okay Okati polingo Shai tia parti Sans se revoir Kinkwanza okay Okati polingo T'es parti sans se revoir. Qui pense à OK? Au Kati Bolingo. Charlie, tu es parti sans se revoir. Qui pense à OK? Qui a coupé l'amour? Bolingo est à la canne, coco la moque, moque. Loco la panama passa. Chahi, yo baby, si. Manaya toyo kanaka. Nana toko talana lelo yo shaye Okati bolingo Lelo yo kimponza Ya kupela mo Oh shaye tia parti Sans se revoir Charlie kimponza ok Okati bolingo Shaye tia parti Sans se revoir Charlie ok Okati bolingo Alors Charlie qui pense, c'est toi que j'aime. Y'a kato sale la malo bato lo banaka. Alors qui pense, tu es parti sans dire un mot. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Qui pense, je t'aime, chahié. Toko balana. Oh, chahié, tu es parti. Charlie Kimpanza, ok. Okati Bolingo. Chahi, tu es parti. Sans se revoir. Kimpanza, ok. Tu as coupé l'amour. Everybody. Simoko ya kitoko ya koto nanga Azali pembe mola ipe na suki ya swa Yamba ye na esengo Kwa ye sheri anise Lobela ese malembe Pete wabima kipe ya kosonga Raja fami nanga Soki mga inake Mwasi moko ya kitoko ya koto nanga Azali pembe mola ipe na suki ya swa Yamba ye na esengo Cheyanise Pedro, lo bela ese malembe, pete lo abima kipe a kosonga. Raja famina nga, so ki nga inake, mwasi moko ya kitoko ya kotunanga Azali pembe mola ipe na suki ya swa Yamba ye na esengo Kweye sheri anise Pedro Lobela ese malembe Pete lwa bima kipe ya kozonga Nalingaye mwana wana Kombo na ye ele malenge Miso meke mwana ngo Yene na mino apawone Maleke na haitie Azami sebantu Yipe na mongongo ya koyeba Sheri nanga za parfete Sheri nanga za kompete Sheri nanga Na pesa ye kombo Peta bondele Mariage, bana foto bakobina, kondo mwana pantoye, bongana na lesilisye. Wapisele kai, bangonde bapare, ya libala. Na kosenga na ege, ege mongwali, wapili modogo, jamba kofere. Sombela mbashe batone kando ya libala Viena na kitapa moya ntango tangwe bimakaro Akitaka na likolo tanga banzeru bakitaka ye Ase kakana mino ya mpembe minanga ya pavunio Kumbwa na ye na ye bisabino kombo na ye ele malende Mwana ngomi sebantu ye Nalingaye mwana wana, kombo na ye ele malenge, miso mike mwana ngo, yende na minu apawone, maleke ya haitie, azami sebantu. Yebe na mongongo ya koyemba, sheri nanga za parfete, sheri nanga za kompete, sheri nanga na pesa ye kombo, peta bote e. kolela ya mwana moto ye. Baninga boyokara mana kobelela ye. Bokanga na pesara sangwa pasi na nga ye. Bokanga na lobara maso maleka. Toyaka, esa moka ba frase. Toyaka papiere, pote to lukara. Lelo zuya yo, lobia moninga ye. Vaninga to tambo la karo, so keza la kaboye. Lubwa kongo, esa tura tura. Lelo ya ya ye, lobia moninga. Atamanate na zwate o basi to zaraka na bango bakiminga vaninga to tambola kae babo saninga o zambe pe la la kate atakutu sanza atabambula bapesi o e moto pe abimaka lelonga viki na bimie Akambo masanza o Lokola natika la kanga imako e Lokola basi nyo sabaki makanga o Nakwe nangara Namboka mosuswe Banko kope baloba e Olingwe zali sukate Amure o San frontiere Bala nanga, mwana kongo e Anete o, ya yana natalie Boni lelo e komi boye, alo pare Nale kanze la nyoso e, seba tongonga Na balo kwa epa inyoso, balo bela kanga o Ninyango, ninyango nga inasali Nyongwa nanie, nyongwa nani nga nadefa Lubanza dio lubelanga Natu nanangana gacha kuna ye yende moto e Oya kota la kanga e Tango to zaraka Masola lubelaka e Moninga andi maka Boli mwaza sa frontiere o Boti kanga Nalingi nanganete o Mwana fronta Yayana Natalie Tuvanda Bani baka finga Ngai viki putwe Zayo Kongo mboka moko Papa lo belinga Na vanda na yo Boti kanga Toko balana Boni mboka ngoka kase boyeho Soya yo lelo, bache mi soe Boni pariango, biloba loba Tango to kwe akaye, ezala kabo ete Mboke bebi ogo, biloba loba Boti kangae, na vandana yo Anete, mwana kongo Anete go, mwana pontoye Libera la morango na motema verite la bimisi meloti oyo kanga na pele lio panaza moyembi zembo tikalela na bimisa bolingo na boro mapona yo Bombite la mourango na motema Vérité na bimisi mela yo yo kangaye Na peleli pona za moyembi nzembo Lelo tika na bimisa Bolingo royo Ngana bombela yo Bokutani voyo eleka kimakasie La tempête est un gros yaka. Solo fait ma mela, na babio na motema. Nenge yo bomba kababi juna mon piété. Bota la nianga na yon miso na miso. Luetine o monaka bolingo goyo na bombela yo. Na salise kosila. Yaki mofembo mela na konsoma Kasi ndeyo yebaka mbana yo Ikolo moko, mboka moko yo Atako na kei, na kusela yo Lueti na sala nini, buyo kanisa kangai Lata mofimbo mangai na nisaje na tikeli yo Mofembo ho, isandeli wate Yo komi musika na misongo Kasi yo zali seko pene ya motema mwanga Ata na telefone Na yo kamongongo na yo mela Yangolo biko na ngai Keba na koma minobela ye Mela okumingambo Wona nde kotare Lweti yo komi musika na misongo Kasi yo zali seko pene ya motema mwanga Ata la telefone Na yo kamongongo na yo mela Yangolo biko na ngai Keba na koma bilobela ye Mela okumingambo Wona nde trotare Ako mgenga kaloko la moya mpoka pembeni ya osea Na poni otoza la deza de lukula Jonathan yena Jennifer Pembeni ya losilo mela monaka elili mwangai Denge tozala kako tambolanga na ye desole na galerie Kaka mpona zela yo te tango yo komaka Denge yo tambolaka mpendenge yo surulaka Maso yo salaka melanga na mona kanangai Ah melana ningi yo eh. Yone na kitoka banzelu melanga na preferi Oh mela, a la beauté de l'Afrique Lweti yo komi mousika na misongo Kasi yo zali seko pene ya motema mwanga Ata la telefone Na yo kamongongo na yo mwela Yangolo biko na ngai Keba na koma bilobela ye Mela okumingambo Wana nde trotare Lweti yo komi mousika na misongo Kasi yo zali seko pene ya motema mwanga Ata la telefone, benga kanga, mela yeye.